राम तथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 27 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम। देखो इन बातों पर विचार करना, विचार आप स्वयं सोचे कि हमारी चीज क्या है। हमारे केवल भगवान है, केवल परमात्मा है। और परमात्मा के संबंध रखने वाले जो संत है, महात्मा है, गुरु है, जो हमारे पूज्य है, आदरणीय है, वे सब है। उनमें मुख्य परमात्मा ही है। वे परमात्मा ही हमारे हैं। वे अपने इतने हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी खास परम पिता है। ऐसा कोई भी नहीं है हमारा, ऐसा कोई भी नहीं है। जिस शरीर को मैं कहकृत के संबोधित करते हैं, वो शरीर भी छूट जाएगा और क्या साथ रहेगा। हमारा क्या है ये बहुत काम की चीज है। हमारे केवल परमात्मा हमारे और हमारा नहीं है। हमारा नहीं है इसका तात्पर्य सेवा करना है। इसे बैर नहीं, विरोध नहीं, द्वेष नहीं, उपेक्षा नहीं, ये न करके सेवा करो। मेरे लिए काम आवे, मेरा कल्याण करे, मेरा हित करे, मेरे लाभ को जाए, ये आशा संसार से नहीं रहनी चाहिए। उसको दुख पाना पड़ेगा। इस बात से कहना है कि मेरे तो केवल भगवान है। भगवान न दिखे तो कोई परवाह नहीं है। भगवान केवल इतनी बात है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरे लिए क्या करते हैं, संसार के लिए क्या करते हैं, आदि बातों को जानने की जरूरत नहीं है। है और मेरे हैं, केवल इतना ही है और मेरे हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर है। मई मानसो जीव लोक है, जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मेरा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे हैं। उस ईश्वर को हम जान नहीं सकते, जैसे माँ बाप को नहीं जान सकते। परंतु माँ बाप मेरे हैं, इसमें संदेह नहीं है। जान नहीं सकते परंतु मान सकते हैं। मानना भी जानने से कम नहीं है। जानने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। नहीं जान सकते हमारी सामर्थ्य की हमारे बाहर की बात है। परंतु हमारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसमें प्रमाण हम है, खास हम हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे प्रभु वे हमारे हैं। जैसे प्रभु हमारे हैं तो प्रभु की लीला है, प्रभु का सिद्धांत है, प्रभु का तत्व है, भगवान की महिमा है। ये सब कुछ हमारे काम की चीजें हैं। हमारा उद्धार करने वाली है, हमारा कल्याण करने वाली है, हमारा वास्तव हित करने वाले हैं। ऐसे हमारे केवल प्रभु ही है, और कोई हमारा हित करने वाला नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। ध्यान कोई दुख में सहारा, सुख दुख में सहारा नहीं। ये सब सेवा करने लगे, इनकी सबकी सेवा करनी चाहिए। हमारे नहीं है परंतु हमारे आदरणीय है, हमारे पूज्य है, हमारे श्रेष्ठ है, इनकी सेवा करो, सेवा से हमारा कल्याण होगा। इनके साथ बैर विरोध नहीं, सेवा करो से कल्याण होगा, ये बात है। मेरे केवल भगवान है, क्यों मैं अंश भगवान का हूं ना, गुरु है, महात्मा है, संत है, उनके हम अंश नहीं है। अंश हम परमात्मा के है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, खास वे हमारे से अलग हो सकते नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं, ना वे अलग हमारे से होते हैं, ना हम उनसे अलग होते हैं, उनके साथ हमारा संबंध है। तो हमारे परमात्मा हमारे हैं, वे हमारे हैं। परमात्मा के नाते सब संसार हमारा, क्यों संसार के मालिक भगवान है, तो भगवान के नाते हमारा है तो पूजनीय है, आदरणीय है, उपास है, सेव्य है, और सेव्य सेवा करो, सेवा करने के लायक है। सबका आदर करो, सबका सबको संतोष हो, सबका आदर हो, सबको सुख हो, सबको आराम मिले। हमारे कोई ऐसी चेष्टा न हो कि जिससे किसी को भी दुख हो, ऐसा हमें आचरण शुद्ध बनाना है। और हमारे केवल भगवान है, सदा साथ रहने वाले शिवाय भगवान के कोई नहीं है। गुरु है, न महात्मा है, न संत है, कोई नहीं है। ये सब है भगवान के कारण से, भगवान को बताने वाले, भगवान को जनाने वाले, भगवान से मिलाने वाले, भगवान इधर ले जाने वाले, जो है वे सब हमारे आदरणीय है, परंतु हमारे साथ रहने वाले भगवान है। साथ कोई रह नहीं सकता, और भगवान साथ छोड़ नहीं सकते। परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ रहते हैं, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ रहते हैं, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान साथ रहते हैं। भगवान ऐसे व्यापक है, परिपूर्ण है, वे हमारे हैं। भगवान में एक विलक्षणता है, आप उसको माने तो साथ में, न माने तो साथ में, जाने तो साथ में, न जाने तो साथ में, स्वीकार करे तो साथ में, स्वीकार न करे तो साथ में, विलक्षण शक्ति है, अलौकिक है, विचित्र है। और स्वयं सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति विचति, स्वयं सर्वदेही नाम, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त सूर्य सर्वदेही नाम, मातृदेवियों के सूर्य है, सदा हित करने वाले है, सदा हमारा कल्याण करने वाले है, हमारा परम हित करने वाले है, इस वास्ते हमारे पूजनीय है, आदरणीय है भगवान हमारे। भगवान को एक अपना समझे, और अपना कोई नहीं है, अपने परमात्मा है। और बजाय देश, देश हमारा देश भी नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति, और तीन बात बताई, वस्तु और व्यक्ति और क्रिया, ये हमारे साथ रहती नहीं। साथ में वस्तु साथ रहेगी नहीं, क्रिया भी साथ में रहेगी नहीं, व्यक्ति भी साथ में रह गए नहीं। ये हमारी सेवा करने के लिए है, हमारा उपकार करने के लिए है, इनका हम सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, हमारा कल्याण करना है, हमारा उद्धार करना है, हमारा सुधार करना है, अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है जो मनुष्य शरीर में हो सकता है और शरीर में हो नहीं सकता, और शरीर ऐसा है नहीं कोई जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ये मानव शरीर है। देवताओं का शरीर उत्तम है, ऊंचे है, स्थान ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, परंतु सदा साथ रहने वाले नहीं है। परमात्मा सब तरह से हमारे, सब तरह में हम आदि देवा नाम वर्ष नाश सर्वश है, सर्वश सब प्रकार से परमात्मा हमारे है। ऐसे हितेशी परम हितेशी सदा कृष्ण उसको आप माने तो न माने, तो न माने पर भी वे शुद्ध है। देखो भगवान के लिए ये यथाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यम, जैसे मेरे शरण होते हैं ऐसे मैं भी उसी शरण होता हूँ। परंतु ये बात नहीं है कि आप भगवान को न माने तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, ये नहीं है। ये आपके मानने के अधीन नहीं है, अपनी तरफ से सूर्यदास संतों को दिया जा रहा है। सूर्यदास सर्व देना सूर्यदम स्वरूप भूतारा ज्ञातवा शांति मिश्रति भगवान के लिए आया है, वे अपनी शुद्धता सदैव करते। जब उनके भगत भी ऐसे है कि जो मंद कर्म जो करे भलाई उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर्म जो करे भलाई वे सदा ही हित करते हैं, वे भगवान हमारे हैं। भगवान के संबंध रखने वाले भी भगवान के स्वभाव वाले हो जाते हैं, ये भगवान की विचित्रता है। उनका संबंध ही कल्याण करने वाला है, वे भगवान हमारे हैं। दूसरी चीजों का भरोसा मत करो, भरोसा भगवान का, विश्वास भगवान का, और देखे विश्वास से दुख बना पड़ेगा। नाशवान वस्तुओं का विश्वास करोगे तो रोना पड़ेगा। इस संसार में जितना दुख होता है वो दुख ही भगवान के सिवाय और चीजों को आदर दिया है, दिलों को महत्व दिया है, दिलों का सहारा लिया है, दिलों का भरोसा किया है, दूसरों का भरोसा किया है, वे ही दुख देते हैं। उनकी सेवा करो, उनका हित करो, उनको सुख हो, उनको आराम हो, परंतु अपनापन नहीं है। अपनापन प्रभु के साथ, अपनापन प्रभु के साथ, अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना आश्रय, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातन गुरुदा विष्णु हमारे सदा कल्याण करने वाले सदा हमारे हैं। वैसा हमारा कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई होगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता नहीं। ऐसे प्रभु एक हमारे हैं, प्रभु के भगत होते हैं भाई ऐसे ही होते हैं, परंतु प्रभु सामर्थ्य बहुत विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। सदा हमारा हित करने वाले परमात्मा है, परमात्मा की रची हुई चीजें है। पृथ्वी सब काम आती है, वायु सब काम आती है, जल सब काम आता है, भगवान के हृदय सूर्य चंद्रमा सब काम आते हैं, सबका हित करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। वो आप उनको माने न माने, आदर दे न दे, तो भी वो सदैव ही हित करने वाला है। उसका जल है, दुष्ट हो सज्जन हो कैसे उसकी प्यास करेगा, और ये अन्न है सबकी भूख तरह करेगा, उनका सारा जल है सबकी प्यास दूर करेगा, उसका तेज है सबको प्रकाश देगा, उसकी पृथ्वी सबको आधार देगी, सबका हित करने वाली उनकी वस्तु है स्वाभाविक। ऐसे नहीं भी संतो साधु स्वभाव हो उसका तो हित करेगा और का हित करेगा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है। सब चीज है सब की सेवा करे स्वाभाविक। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सब का हित है स्वाभाविक, कुल है। घर में न लगाओ तो उसी कैश लगता है, पर गंगा जी यूं बह रही है, नदियां यूं बह रही है, कोई टैक्स नहीं है, कोई आपस कर नहीं है, इन्हें कुछ लगता नहीं है, और सुख है स्वाभाविक स्वतः ही। उसमें कोई हित करूं मैं ये नहीं है, सूर्य के भी ये अभिमान नहीं कि मैं प्रकाश करूं, और प्रकाश सबको मिलता है, सबको पृथ्वी पर अवकाश मिलता है, सबको एनर्जी मिलती है, प्रभु की चीज है रची हुई, संपूर्ण प्राणियों का हित करने में लगी हुई है। अपना कोई दुरुपयोग करके शिवलिंग से माता ही फोड़ दे तो वो दुरुपयोग करे उसी मर्जी है, परंतु सदुपयोग करने के लिए सबका हित करने के लिए शुद्ध सर्व दे नाम शुद्ध सर्वभूता नाम सबके हित करने वाले, इस वास्ते भगवान का सहारा रखो, भगवान को अपना न मानो, अपना हित करने वाले, और अपने सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद होता रहे, किसी को कभी भी कोई भी कष्ट ना हो, ऐसा अपना भाव शुद्ध बनाओ, अपना निर्मल बनाओ। निर्मल कोई उनके लिए नहीं है, हमारे कल्याण का, सबका हित करने से हमारा हित स्वाभाविक होता है, स्वतः है। इस वास्ते सबका हित करो, सबके हित में हमारी वृद्धि हो, सबके कल्याण में हमारी वृद्धि हो, सबके उद्धार में हमारे भाव हो। ये मामूली नहीं है, एकांत बैठा आप चिंतन कर लो। भगवान नर नारायण बन करके उत्तराखंड में रहते हैं, दुनिया मात्र का हित करते हैं। ऋषि मुनि एकांत बैठे हैं, उनके हृदय में सबका हित है, सबका कल्याण है, सबका उद्धार है, सबका भला है, सबको आराम से सत्य स्वाभाविक वे गुण अपने देना है, वे आसन अपने देना है, उनका हित करके उनकी सेवा करके उनको श्रेष्ठ मान करके उनके गुण अपने में है, वे उनकी सेवा करोगे हित करोगे तो स्वाभाविक सदगुण सदाचार अपने में आवेंगे। आचार ही नग्न पुनंति वेदा, वेद भी सबको पवित्र करते हैं, परंतु आचार ही इनको वेद भी पवित्र नहीं करते। आचरण ठीक नहीं है, आचार ठीक नहीं है, आचार प्रभु धर्म, धर्म से प्रभुता, धर्म के मालिक भगवान है, और सदाचार सदगुण और शोचाचार सदाचार से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस वास्ते हमारा आचरण, हमारा भाव शुद्ध हो, निर्मल हो, सबका हितकारी हो। केवल भाव, भाव जिसका शुद्ध होता है त्रिलोकी की सेवा करता है, किसी का भी अहित नहीं करता, वो त्रिलोकी की सेवा करता, त्रिलोकी संपूर्ण संसार का। तो उनका भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे अपने कुटुंब का पालन करता है एक, तो वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्। ये पृथ्वी मात्र जितने जहाँ है, जो जीव है, सब कुटुंब है, सबका हित करते हैं, सब के सब सुखी हो जाए। अपना भाव निर्मल बनाओ, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी अपने तरफ से भलाई करो, अपने तरफ हित करो। इस वास्ते अपना आचरण, अपना भाव पवित्र करो, निर्मल करो। सज्जनो, ये मनुष्य शरीर ऐसा है, और शरीर नहीं है। देवता और शरीर शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। हमारे शरीर से दुर्गंधी आती है देवताओं को, जैसे मेरे से भरे हुए सूर से अपने को घृणा होती है, ऐसे हम लोगों के शरीर से उनको घृणा होती है। परंतु हम उद्धार कर सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण करने के लिए देवता लोग भी भारत आदि भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। देशों में भारत देश है, पृथ्वीमंडल पर 200 कई देश है। उन देशों में ये गंगा जमुना जहाँ पर है, ये पवित्र देश है, शुद्ध देश है। उसमें जन्म हुआ है, उसमें अपना रहना होता है। ये भगवान की अलौकिक विलक्षण सत्ता कृपा है, स्वाभाविक है। जैसे सूर्य प्रकाश करता नहीं, स्वाभाविक प्रकाश है, इस तरह से भगवान की कृपा स्वाभाविक है, स्वतः है। तो कृपा करते नहीं है, स्वभाव है। चंदन सूखा होता है, उसी सुगंध चारों तरफ फैलती है। ऐसे उनमें स्वाभाविक दया है, क्षमा है, उदारता है, प्रसन्नता है, सबका हित है, स्वाभाविक है। वे परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। बंधु प्रभु नाहि, कोई ऐसा समर्थ नहीं है। वो सामर्थ्य सबके काम है, सबका हित करे, ऐसे भगवान है। वो भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे परम पिता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, मात्र जीव उसका अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है। वासुदेव सर्वम, भगवान के भीतर कहने ये चाहिए। वह सात्विक बाबा, राजसा हो, तमसा, सब ऐसे सब भीतर उन्नति हुई। सब पर कृपा, सब पर कृपा है। समान रीति से वे परमात्मा हमारे, ये दृढ़ता से मान लें। कल्याण करने वाली बात है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, क्या जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। केवल भगवान के सन्मुख हो जाए, जब सन्मुख हो जाए, जिस अवस्था में हो जाए, जिस परिस्थिति में हो जाए, देश काल में हो जाए, जन्म कोट या गनाशी करोड़ों जन्मों के पाप तभी नष्ट होते, केवल भगवान के सन्मुख होने मात्र से वे भगवान हमारे हैं। परम तेज भगवान है, स्वार्थ में तो सकल जग माए शोभन है वो प्रभु परमार्थ नाही, परंतु भेद रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, पर सेवका में भी हित करने की वृत्ति आई भगवान से, मूल भगवान है, सबके मूल परमात्मा है, उसमें लग जाते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं, वे भी दयालु हो जाते हैं, वे भी कृपालु हो जाते हैं, सबके हित करने वाले हो जाते हैं, भगवान की कृपा से उनका भी जीवन महान पवित्र और महान पवित्र करने वाले, ऐसे भगवान के हम है, भगवान हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण।